och välkomna till det fjärde avsnittet av Kickstarter-podden. Ja. Är det fjärde? Jaha. Det är fjärde. Jag trodde vi spelade in 3D, men jag har ju uppenbarligen inte koll. Nej. Men jag har inte varit med. Vi har spelat in 2 med dålig mic och 1 med bra mic. Ja, 1 med bra mic efter att Mimmi upptäckte hur man spelade in med micken. Så nu hoppas vi att det här med bra mic, det står att vi använder den bra micken. Idag ska vi prata om område. Ja. Ja. Och att vi har ett område till livet sen, som vi nu har lanserat med tid och datum och allting. Ja. Kickstarter 9 äger rum den 20-28 juli 2019. Jag tycker 22-28 juli ändå. Du sa 20. Ja, 22. Förlåt, glöm vad jag sa. Jag sa 20, men jag menar 22-28 juli 2019. Mm. På Almnäs, strax sydväst om Södertälje. Mm. Vi är väldigt nöjda med det området. Ja, det är vi verkligen. Vi kommer berätta lite mer om området snart. Vi ska prata lite om processen att hitta ett kickstartområde. För det är så jäkla mycket jobb. Och det är precis det, är det vi vill utveckla idag. För att det är så mycket mer jobb än vad man tror att hitta ett område att livea på. Mm-hmm. Och så. Vi kanske ska vi börja med att berätta om området vi har. Ja, det kan vi göra. Det ligger ju på kommungränsen mellan Södertälje och Nykvarn. Ja. Bokstavligt talat kluvet på mitten av kommungränsen. Ja. Så det var Torbjörn som hittade det här området. Torbjörn Wahlberg. Shoutout till Torbjörn Wahlberg. Tack som fan. Ja, gud ja. Annars hade vi varit ledsna vid det här laget, tror jag. Nej, det hade vi säkert inte. Vi hade löst det på något annat sätt. Men det är ett jättebra område. Och det första steget i att hitta det här området var ju att ringa kommunen och fråga vem som ägde det. Och då behöva ringa till både Nykvarn och Södertälje kommun och hitta rätt person som kunde skicka rätt kartor och hej och hå. Jag får med att jag kollade upp vem som ägde östra halvan genom att jag mejlade Lantmäteriet. Jaha. Ja. Nej, det var västra halvan, tror jag. Mm, för du hittade att Fortverket ägde den delen. Mm. Och sen fick jag snacka med någon på kommunen som skulle hitta vem som ägde vad. Och då var det halva, eller den största delen ägdes av en person i Stockholm. Och andra, en liten del av det ägdes av Södertälje kommun. Mm. Men arrenderades av en fiskeförening. Ja. Som arrenderar sjön som vi kommer bada i. Ja, just det. Tor som är gubbansvarig. Ja, Tor Forssell är vår gubbviskare i arrangörsgruppen. Ja, han ansvarar för att prata med den här fiskeföreningen så att de låter oss bada. Sen får man ju bada i sjöar i Sverige i allmänhet. Jo, men det vi skulle uppskatta att de inte fiskar medan vi under pågående live. Ja. Men vad kan man berätta om området mer då? Området har 2 bra fält som man kan slå läger på, ungefär 1 kilometer ifrån varandra. Mm. Och båda fälten är ju tillräckligt stora för att både innehålla ett fältläger och ett fältslag. Framförallt det ena fältet är så stort. Jag tycker båda är det. Jo, just det. Jo, du har rätt. Mm. Jag tänkte på en annan del av området. Jo, men du har rätt. Så det är nice. Det är väg mellan områdena. Mm. Mellan lägerplatserna. Ja. Det finns, området ligger beläget i utsträckt i öst-västlig riktning norr om en sjö. Mm. Långsjön heter den. Så vill man gå in och titta exakt var det ligger så kan man gå in söka på typ Nykvarn. Och sen så kolla precis på kommungränsen, liksom söderut så ligger det... Österut från Nykvarn. Ja, men söderut mellan Nykvarn och Södertälje. Man kan också söka på Långsjön, Södertälje på typ Niro eller Google Maps. Ja, då kommer du. Så norr om den sjön, lite västerut. Så den västra halvan norr och nordväst om den sjön så är vårt liveområde. Mm. Det ligger beläget ungefär där E20 och E4 möts. Mm. Inte alls långt därifrån. Det är bokstavligt talat mindre än 20 minuter in med bil till både Nykvarn och Södertälje från liveområdet. Ja, och jag tror till och med att det är gångavstånd till Nykvarn. Jag kollade, det skulle ta typ 40 minuter att gå. Alltså det är typ görbart. Ja, absolut. Om man ragequittar och måste ha en pizza så går det att gå in till Nykvarn. Precis, för Nykvarn är ju närmaste ställe att käka pizza på. Mm. Men jag tror att det finns större och mer välsorterade affärer i Södertälje. Mm. Vi är väldigt nöjda med placeringen av området. Vi har ju letat efter området som är beläget liksom typ norr om Trelleborg och söder om Dalälven. Ja. Vi har velat vara liksom i den södra, de södra 40% av Sverige ungefär. Mm. Där, ja men... De allra flesta bor. Ja, inget ont om er rivare som bor i Norrland. Nej. Vi uppskattar er deltagande minst lika mycket som alla andra och vi är väldigt tacksamma för att ni kommer. Ja. Men men den krassa sanningen är att folk i södra Sverige är inte inställda på att åka lika långt som personer i norra Sverige. Nej. Och det är tråkigt, men det är så det är. Men i alla fall, jag tycker skogen är bra. Mm. Alltså jag tror att det här, för Krigshyttan 5 och Krigshyttan 6 var ju på ett område, eller på två områden med mycket skog. Mm. Så mycket så här ulvvänligt och jägervänligt. Man kunde smyga och göra coola spaningsuppdrag och sånt. Ja. Det har lite försvunnit på KH7 och KH8. Även om jag älskar det området så är det väldigt öppet. Vilket främjar en annan typ av spel. Alltså det området hade ju sina egna andra, vad heter det, fördelar. I att det var exempel extremt lägervänlig mark och hade dass och vatten och lätt arrangerat. Ja. Som arrangör för K8 kan jag säga att det var väldigt skönt att arrangera där. Mm. Men det var också ganska litet och vi ville ju i det här projektet gå till ett nytt område, hitta ett annat område och få lite mer, alltså inte göra K7 och 8 take 2 liksom. Mm. Take 3. Take 3, Nej, utan vi vill ha mer skog. Och det har vi ju verkligen hittat. Det är lite synd att det inte ligger ett stort, jättefint fält precis mitt emellan lägarna också. Men det finns ju i anslutning till båda lägarna. Så jag tänker fältslag kommer vi kunna fixa ändå. Det, på ett ställe mellan, på vägen mellan lägren så finns det ett ställe där det är en raksträcka på kanske 300-400 meter. Som jag tycker kan vara sjukt stämningsfullt när man ser fienden jättelångt bort. Ja. Om man kommer se varandra på, om man slåss där långt innan man faktiskt börjar striden, det kan vara ganska, ja men det blir stämningsfullt. Jag vill ha pompa och ståt och tramp och hurrarop. Ja gud. Ja. Men man kan väl säga att det här området är ganska likt Prästtomta skjutfält, förutom att det inte är en stor sjö mellan lägren utan istället skog. Exakt. För er som var på K5, alltså som var på Prästtomta skjutfält. Som sagt, västra delen av området ägs av Fortifikationsverket. Som Mimmi har varit i kontakt med. Eller Mimmi har varit i kontakt med. Mimmi har varit i kontakt med markägarna, punkt. Ja. Medan östra delen ägs av en privatperson som bor i Stockholm. Mm. Som Mimmi har varit i kontakt med också. Mm. Med hans fru. Ja, hans fru projektledde uthyrningen av området. Mm. Ska vi berätta om den processen? Eller ska vi ta det senare när vi har... Ska vi berätta om hela processen att hitta det här området? Ja, vi kan väl börja med vad vi gjorde i början. Vi konstaterade, det första vi gjorde var att framställa en kravspec med vad vi ville att ett område ska ha. Och det här ha. Gjorde vi liksom i augusti 2017. Typ. Alltså det var jättetid, en av de första sakerna vi gjorde. Strax efter K8. Strax efter medeltidsveckan skulle jag säga. Ja. 2017, så för drygt år sedan. Mm. Då satt vi oss och bara, okej, men vad vill man ha på ett krigshyttat område? Vi vill ha två ängar där man kan bo inom rimligt avstånd från varandra. Och rimligt avstånd var typ 700-1500 meter. Ja, kanske något längre än 1500 om man hittar något som är jättebra. Exakt. För information kan sägas att på KH5 var det 1,5 kilometer mellan lägren. På K6 ungefär 1 kilometer och på K7 ungefär 700 meter. Ja, och nu är det ungefär 1,2 tror jag. Ja, fågelvägen typ en. Ja, det beror lite på exakt vilken väg man tar ut. Mm. Ska man gå på bilvägen från läger till läger så blir det längre, för då tar man en liten omväg. Mm. Typ, jämfört med att gå till fots. Men okej, så avstånd mellan två ängar. Och det är också en grej att de här två öppna ytorna ska alltså inte vara odlad mark och inte heller betesmark. Och sån öppen yta finns typ inte i Sverige. För all öppen yta är antingen tomt, betesmark eller odlad mark. Jajamän. Det skulle i så fall vara om du är någonstans där man odlar typ gräs, så att man kan slå det lagom till livet. Men precis. Det var jättesvårt att hitta. Och ja. Utöver det ville vi också ha en... båda lägen måste ha möjlighet att tvätta sig och svalka sig under livet. För att det här är ett svettigt live för väldigt många deltagare. Mm. Och då är det viktigt att man kan svalka sig för att inte drabbas av värmeslag. Och tvätta sig för att... men, hygien, vi är principiellt för någon slags grundläggande hygien i arrangörsgruppen. Ja. Framförallt om man svettas flera dagar i rad. Så det måste finnas någon möjlighet att bada på något vis. Och om det är bara i en sjö eller en å eller så spelar det stor roll egentligen. Men... Alltså, nej men precis, Lasarusområdet har ju en å som man tvättar sig i till exempel. Och det funkar. Men det måste finnas för båda lägren inom rimligt gångavstånd. Vi tänkte också i början att om vi hittar ett område där det finns kommunalt vatten ganska nära så kan man hyra in en duschvagn. Och det hade varit ett alternativ. Men ja, för det var inte ett alternativ på det här området för att det behövs inte. Nej. Men okej, och sen den första sonderingen vi gjorde var i Falkenberg. För min pappa jobbar som näringslivschef där. Ja. Så tänkte vi att om vi kan vara i Falkenbergs kommun någonstans så kan de säkert hjälpa oss och komma i kontakt med företag och din fixa. Din pappa var ju jättepositiv. Ja, och de var jättepepp och vi kom i kontakt med någon skogsperson som föreslog massa ställen. Men när vi kollade på de ställena så var det typ vindkraftverk exakt överallt för att det är Halland. Så det var liksom, det mynnade ut i ingenting. För att vi liksom, det dök aldrig upp någonting som kändes bra och svårt. Nej. Att åka ner och reka. När man inte liksom har för, hur säger man, alltså en, man inte vet hur det ser ut. Jag tänker, har man vuxit upp i en kommun så kan man ändå ha lite så känsla av var saker ligger. Men jag har tillbringat väldigt mycket tid med flygbilder av områden. Som antagligen den enda i arrangörsgruppen som faktiskt har pluggat fjärranalys av flygbilder. Det är väldigt hjälpsamt. Nej men här är det lövskog ser jag. Ja, det är sånt som är svårt att se med ett otränat öga. Nej men så Falkenberg föll väl under hösten. Och sen försöker vi med Ljungby kommun där jag har vuxit precis. Upp. Där jag ändå känner att så här, men det finns några ställen där jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna gå. Och Ljungby kommun var också jättepositiva och sa och jo men det måste ju gå. Ljungby har ju Sagomuseet också som institution. Sagomuseet är ett museum i Ljungby som alla borde besöka. Det handlar ju om, eller de värnar om bygdens sagoberättande genom tiden. Och de älskar oss lajvare för att vi lever sagor. Det tycker de är jättekult. Så där har jag och Alma så här vunnit massa kärlekspoäng. Ja, och de känner till er för att ni växte upp där i byn, eller i stan, förlåt. Det är faktiskt en stan. Eller förlåt. Det är inte det, tror jag. Sa jag att jag kommer från Stockholm? Ja. Men, och de var jättepositiva, men då blev det återigen så här, vi rekade en plats, jag och min man Max, men den hade bara en äng och lite trasslig skog, så det blev liksom inte, nej. Det var inte görbart. Och mycket av arbetet i början handlar om att typ, ja, men bara hitta så mycket uppslag som möjligt som vi sen kan sålla ifrån. Och där, många av dem fick vi sortera bort ganska direkt, bara på flygbilder. För att säga, men ja, det här skulle kunna gå, men eller så här finns det inte det finns en pytteliten lägerplats, det går inte. Och så. Och sen så hittade vi ett område utanför Uddevalla. Just det, som heter Bulid. Så ingen av oss var där, tror jag. Nej, men, ingen av oss var där. Men vi fick rekommendationer om det. Det verkade vara jättefint på kartorna. Så. Nej, det var orienteringsklubb som hade det området. Och det såg jättefint ut på kartorna. Typ Uddevalla OK eller vad de heter. UOK. Vi mejlade dem men fick inget svar. Men där fanns ingen sjö heller så det hamnade lite på is. Men det hade förmodligen gått att köra någon slags vattennätslösning där. Ja, för det var nära kommunalt. Ja, det fanns ju hus i närheten som uppenbarligen har vatten. Och någon sån här klubblokal med bastu och grejer som vi var väldigt positivt inställda till. Som arrangörer var vi positiva till att kunna basta. Men även om det var ju inte en del av vår kravspec att ha bastu direkt. Nej. Sen hade Sanna kontakt med Svenska kyrkan i Linköpings stift. Just det. För Svenska kyrkan äger jättemycket mark i Sverige. Ja. De är en av Sveriges största markägare. Efter skogsbolagen är de kanske den största till och med. Ja, det tror jag. De äger kanske 1 eller 2% eller vad det kan vara. Jag vet inte alls. Det är du som har koll. Ja, fortsätt du. Jag ska komma med en annan, berätta mig lite mer om min. Nej, men Sanna etablerade en kontakt och de var också positiva. Alltså jag tycker överlag att folk liksom har velat hjälpa oss, men att det var svårt. För överlag i den här processen, vi bestämde ju så tidigt att vi ska inte jobba se kommuner och organisationer som ett hinder att komma över, utan vi ska försöka jobba med dem mot ett mål. Vi har alltid försökt börja med att göra kommunen positivt inställda eller organisationen och sen fråga om det finns områden. Precis. Istället för att börja med att leta område och sen fråga om de kan tänka sig. Ja, och sen ringa till någon torr byråkrat på kommunhuset som ska säga nej. Mm. Och det tror jag är en strategi som har varit ganska bra, även om inte den gav oss så mycket just den här gången. Det tror jag också. Men i alla fall så fick vi ett skogsområde på en karta som utanför Hultsfred, där de sa, hittar ni någonting inom den här cirkeln så får ni vara där. Och då, och sen så hade vi några andra spann. Vi hade en nedlagd golfbana som jag och Julia var nere och rekade också. För det, det tycker jag var ett genidrag, nedlagd golfbana. Det är klart det finns lägervänlig mark där. Ja. men så vi hade jag och Julia Grip åkte ner till Småland och kollade i den här skogspartiet utanför Hultsfred. Några platser vi hade tittat ut, men ingen av dem var bra. Sen åkte vi ner till den nedlagda golfbanan. Den hade vuxit igen med slyskog, så den gick inte att använda. Sen var vi nere ända vid Skånegränsen och rekade ett område som du hade hittat, som också ägs av Svenska Småland, kyrkan. Men på vid Skånegränsen, men på Smålandssidan. Jag kommer inte ihåg så mycket om det området, men jag kommer ihåg att ni sa att det inte funkar. Ja, det var, alltså det var jättefin skog, men det fanns typ inga öppna ytor utom en kohage som var extremt kuperad. Trist. Ja, det hade nog gått att vara där om vi hade hittat en kohage till, för det var helt fantastisk skog. Men var det så gammal lövskog? Ja. Så vi åkte 100 mil den helgen, jag och Julia. Roadtrip. Och hittade ingenting som gick att använda. Sagan om besvikelsens roadtrip. Det var i juni. Nu har vi inte någon kronologisk ordning på det här längre. Nej, vi sa också, eller nej, vi tar det här först. Svenska kyrkan som sagt äger jättemycket mark. Det finns en sida på nätet där skogsbolagen och Svenska kyrkan har sina områden markerade på en integrerad karta från Eniro. Jag har dammsugit den kartan på Svenska kyrkans marken i havs marker och försökt hitta någon av deras plättar som ska funka till live. Vi hittade några som var så här, ja, kanske. Som jag vet, för mig du var och kollade på en av dem och sa att nej. Ja, den utanför Alvesta. Ja, just det. Den tog jag och Julia också i den roadtrip. Just det. För Svenska kyrkan tror vi kan vara positiva till live. Inte minst för, eftersom de är till exempel i Västerås anordnat live som konfaläger. Ja, då har de ju på något vis i organisationen en slags förståelse för vad live kan vara. Inte minst om man kan referera till Svenska kyrkan i Västerås som referens. Exakt. Ja, prata med dina kollegor här så får du veta att det här är en bra grej. Men jag har verkligen dammsugit den kartan online efter områden utan att hitta något. Jag vill inte ens uppskatta hur många timmar jag suttit där och bara jaha, nej. Ja, det är verkligen inte så lätt som man tror att hitta ett ställe där man kan vara. Och det är så pinsamt att det är så i Sverige, för Sverige är så jävla stort och så jävla glesbefolkat. Men det finns så himla lite mark som är livebar för ett krigshjärta stor live. Ja. Och skogsbolagen brukar vanemässigt säga nej. De bara, nej. För att de är inte heller så intresserade av de pengar som de kan få in från oss. För att om vi lägger 25 000 för ett område så är det verkligen en fis i rymden jämfört med deras budget. Ja. Det är bara onödigt arbete för någon liten skogsgubbe uppe i bortre Närke någonstans. Men sen i slutet av vintern så tipsade Torbjörn dig om Almnäs. Ja. Det är det området som det sen också blev. Ja. Då åkte ni dit och rekade. Det stämmer. Och Thomas har bilder och jag blev jättepepp. Ja, jag la upp det i R-gruppen, i vår Facebookgrupp för arrangörsgruppen. Och du blev jättepepp och jag tror fler blev det också. Ja, det var många som sa oj, oj, oj. Sen åkte vi dit och rekade i mars. Jag, okej, och Max och du. Ja, just det. Just det, jag hade gympadojor och det var typ blöt snö och det var dåligt. det är därför jag minns det. Ja. Och sen så skickade Sanna, eller så undersökte vi alla möjligheter att få vara där. och liksom vem som ägde platsen och hur man kom i kontakt med dem. Mm. Sanna skickade ett mejl till Fortifikationsverket. De svarade inte. Efter 3 veckor skrev Sanna ett nytt mejl till Fortifikationsverket och sa hej. Varför svarade ni inte? Mm. Då sa de, vi har ett halvårs handläggningstid. Och då sa vi... Och då var det typ maj. Var det? Mm. Och då insåg vi att shit, vi kanske inte har det här klart förrän i typ... Eller vi kanske inte vet om de säger ja eller nej förrän i november. Mm. Så då väntade vi lite och jag tog kontakt med en andra markägare än så länge och började diskutera. De privatpersoner, var, alltså. Privatpersoner. De har ju varit ganska positiva från första början. Ja, alltså de har ju varit försiktigt positiva. Ja, försiktigt positiva. De har ställt mycket frågor, men det förstår jag för att de känner inte oss och vet inte vilka nej, vi är. Och jag tror, jag får uppfattningen om att de inte har... Nej, men de har inte vana av live-hobbyn och vad vi gör och hur vi beter oss. Och då förstår jag att man är försiktig. Mm. Alltså lite avvaktande snarare än en negativ. Mm. Men de... ja, de gick ju med på det och hyra ut. Ja, till slut. De frågade... De ville att vi inte skulle bajsa i naturen. Mm. Vi bara, väldigt noga med att vi inte skulle bajsa överallt. Och vi tyckte att nej, självklart inte. Vi det är klart tänkte vi hyr in... sätta ut bajamajor. Ja, så att, ni som lyssnar på det här, ni får verkligen, verkligen inte gräva egna dassgropar på K9. Ni har lovat att alla kommer bajsa i bajamajorna. Ni måste göra det, annars får ni åka iväg från området in någon annanstans. Mm, får ta med er ert bajs. Anyways. Just det, vi sitter på ett fika och spelar in det här, ja. Så vi kanske inte borde prata om just den delen. Nej, okej. Okay, men sen i augusti, i början av augusti så ringde jag Fortverket och sa nu får ni skärpa er. Ja. Och då sa de, oj då, ja det kanske vi får. Och så lovade de mig att innan september så skulle jag ha fått ett svar. Mm-hmm. Och vad hände då? Alltså grejen med Fortverket är att de ringer ju inte och säger till när de har bestämt något. Mm. Utan man måste ringa dem och fråga om de har bestämt något. Ja. Så 1 september ringde jag dem igen. Mm. Och då sa de, ja, ja, det var ni med området. Ja, nej, nej, ni får inte vara här. Mm. Och då ifrågasatte jag det ganska starkt. Eftersom de inte hade någon bra anledning. Och då sa de att anledningen var att vi skulle springa runt i militärkläder och skjuta airsoftvapen. För de visste minsann hur live går till. Mm. Varpå vi tyckte att nej, det är inte riktigt den typen av event vi är. Vi ska förvisso springa runt och leka krig, men inte med airsoftvapen i militärkläder och se ut som att det är militären som är där. Eftersom det här är ett före detta övningsfält. Ja, så jag kan ändå förstå att de inte vill att folk ska tro att det är de som är där och gör grejer. Alltså jag köper det verkligen. Ja. Men det tror man inte när man ser krigshjärta. Nej, vi ser inte ut som att vi är försvaret som utövar. Så jag tjatade lite och sen fick jag ringa till de som hade fattat beslutet. Så tjatade jag lite på dem och sen så skickades jag runt till väldigt många olika människor. Eftersom det här området ligger på gränsen mellan 2 ansvarsområden och dessutom ligger under avyttring. Så ingen visste riktigt vem som var ansvarig för att hyra ut det. Det ska typ säljas någon gång snart. Ja, men tills det säljs så är det den här som ansvarar istället för den här. Och förresten så har den här personen precis tagit över för det var en som slutade. Men så till slut så hittade jag en person som kunde tänka sig att ta ansvar. Och sen så gick det 2 veckor. Och sen har vi fått ett ja. Ja. Så nu, lång historia kort, så Mimmi låg på myndigheten och frågade. Men ni kan inte säga nej utan anledning. Och ni har dessutom tagit det här beslutet på felaktigt underlag. Mm. Varpå du fick kontakt med den nya handläggaren som sa att men då så, det låter ju faktiskt ganska bra. Ja, och jag tror att de har hyrt ut till orienteringstävlingar och grejer. Och vilket vi hänvisade till också ganska mycket. Mm. För att de har ju springer obviously runt i skogen. Ja. Så det finns inte så mycket farliga grejer. Det de sa dock är att det kan teoretiskt sett finnas osprängd ammunition. Så vi ska inte elda direkt på marken och sånt där. Men det kommer vi komma upp massa regler kring det på inför livet. Så det får man vara lite extra noga med och kolla vad som gäller. Vi kommer ju ha en brandingenjör som är vår brandfunkis. Mm. Liksom. Shoutout till Fredrik Eriksson. Ja, det var skönt att kunna säga det när de frågade om hur tänker ni kring skogsbrand? Jo, vi har en. brandingenjör som har spetskompetens inom skogsbrand som kommer hjälpa oss att göra säkerhetsbedömningar. Ja, och det är, ja, shout out till Fredrik Eriksson och tack för att du är den du är. Mm. Nej, men vi värderar den kompetensen jättemycket såklart. Mm. Det är fint. Ja. Så då, nu har vi det här området och det här området med 2,5 eller 3 markägare egentligen med, ja, Fortverket och en privatperson och Södertälje kommun som äger sjön, men fiskeföreningen arrenderar den. Dessutom hade Fortverket arrenderat ut till ett jaktlag. Just det. Så de var vi också tvungna att få OK ifrån. Så vi satte vår gubbviskare Tor på att kontakta jaktlaget och fråga, men ni ska väl inte ut och jaga de här perioderna? Och då sa de, va? Nej. De typ, lol, nej. Vem jagar i slutet på juli? Och eftersom alla gubbar älskar Tor, så sa de också, förresten har vi en jaktstuga som ligger precis i anslutning till området som ni kan få hyra om ni vill. Ja, det finns 10 sängar. Vi bara, okej. Det var fint. Jag har fortfarande inte fattat exakt var den ligger. Nej, men, inte jag heller. Men jag tänker att vi får... Jag tror inte Tor fick exakt... Tänk att Tor får ta reda på det. Ja. Det är så himla skönt att ha en gubbansvarig. Ja, har Tor... varit i kontakt med fiskeföreningen? Nej, inte än. Inte än. Nej, men han skulle kontakta, Tor skulle kontakta Tor och Tord på fiskeföreningen. Men det vi har tänkt säga till fiskeföreningen är ju hej, kan ni tänka er att typ inte fiska de här 4 dagarna när vi livear? Mm. Alla andra dagar är helt okej. Och om de kanske trilskas lite kanske vi kan säga, men om ni får 2000 till klubbkassan då? Inte som en muta, utan inte, som en slags goodwill. Ja, yeah. Som en betygelse för vår vänskap och tacksamhet. Typ. En av badplatserna till lägren är fiskeklubbens plats där de lägger ut med båt. Det, ja, om vi ska ha det som badplats. Vi pratade ju om att dra om den och göra en inre badplats som har en brygga istället. Vi får se lite hur det blir. Men man kan bada på den det platsen. Det finns en halvoffig badplats ganska nära ett av lägrena som är jättebra att bada, men den blir off. Mm. För att det är för mycket. Fiskeklubben har en massa båtar och en infotavla och en container där. Mm. Och vi tänker inte att vi är så intresserade av att lägga tid och energi på att flytta en container för livet. Nej. Vi antar att de förvarar en massa utrustning och sånt där inne liksom. Och så den blir liksom off eller if. Mm. Vi kommer inte stoppa folk från att livea där i off, men... Jag kommer det. Okej. Okay. På vissa platser får man inte livea, men på liveområdet ska man livea. Ja. Vi får se exakt hur vi gör med den. Ja, alltså det kommer ju komma mycket mer information exakt vad och vad som ligger var på området närmare livet. Mm. Hittills har vi vet var lägren ska ligga, men vi har inte beslutat vilket läger som ska ligga var. Nej. Och så. Det finns en äng som är lite större, eller den är mycket större till och med. Och jag tänker mig att man lägger den sida som ser ut att bli flest där. Ja. Förhoppningsvis har vi 2 ungefär jämnstora sidor, men är det liksom säg... Ja, men 200 på ena och 240 på andra så kan man lägga större sidan på den lite större ängen. Men vi får se vad grupperna har för tältplaner och lägerplaner och så. Jag tror att det blir bra, för det är två schyssta ängar liksom. Ja, men liksom, båda ängarna skulle ju lätt rymma ett läger med 300 personer. Ja, lätt. Lätt. Mm. Så det är egentligen inte så noga vilket läge som hamnar var. Nej. Och det är skönt att veta det. Ja, det de ena får sol i ögonen på morgonen och de andra får det på kvällen. När man går ut och slåss. Ja. Eftersom det ligger i öst-västlig riktning. Ja, exakt. Men det är också skönt för att det är bra vägar in. Och det finns vägar in från många håll på området. Ja, så det att det logistiskt kommer det nog funka. I och med att det är ett militärt övningsområde. Precis, och vägarna är med all sannolikhet byggda för att tåla. Att man kör runt med tunga militärfordon på dem. Mm. Och sladdar runt. Typ. Och på flera ställen är grusvägen så bred att man kan mötas 2 bilar på den. Ja, det är skönt. Man kan mötas... Inte överallt. Nej, inte överallt. Men framförallt vid västra ängen så är det ju jättebra väg. Mm. När jag och Mimmi var där sist så fick vi till och med en polisbil som körde förbi inne på området. Jättekonstigt! Och vi bara, va? Det är liksom bommar för... Ja, det är låsta bommar för. Vi var så här, men vad gör ni här? Det händer ju bokstavligt talat ingenting förutom att vi är här. Och vi bara, ja just det, vi är här. Ja. Men vi, de var ju inte, uppenbarligen inte intresserade av oss. Nej, de hälsade lite och sa till mig att de inte ville köra över min hund, vilket jag tyckte var snällt. Ja, för att Mimis hund tyckte ju, åh, människor, undrar om de vill leka, och var nära att springa in framför bilen. Ja, eller stod framför bilen så att de fick stanna och inte köra någonstans. Ja, för att Mimis hund Luna är lite mer social än smart ibland. Ja. Okej, i somras, då typ i juli när det var det varmaste, allra varmast. Typ. Jag tror att det var vecka 29 som vi spelade in trailer. Just det, då spelade vi in trailer. Då sågs vi typ 20 pers hemma hos mig och Max i Västerås. Ja, ute på Gångholmen, strax utanför. Och så var Ahmed där. Vår filminspelningsperson. Ja, som är helt, helt, helt amazing. Som har både filmat, regisserat och klippt. Mm. Och fixat musik och bild och allt. Ja, men verkligen. Och tagit en del episka foton också som vi kommer använda till affisch. Mm. Shoutout till Daniel Ahmed Sundler som är en fantastisk person. Som också tänkte åka på sitt första Krigshjärta Live. Ja. På K9. Alltså så jäkla peppar jag på att han ska komma. Ahmed har ju lagt ner väldigt många timmar med proffsigt arbete. Mm. Gratis för arrangemanget, och vilket vi är otroligt tacksamma för. Ja, så gå in och likea Sun Twin Photography på Facebook. Där hen lägger upp sina alster och sådär. Och det är verkligen jätteduktig på det som hen gör. Men i alla fall, vi såg samma hos dig och spelade in trailer. Ja, vi hade fixat manus. Jag och Julia Grip hade skrivit. Ja. Och Carl var med och fixade och grejade. Just det, för ni skrev... Vi hade ju från början planerat det som vi gjorde, att vi skulle göra två trailers. En som var mer kordovsk och en som var mer gillersk. Ja, och vi ville ha dem som Försvarsmaktens infovideos. Att det är så här i första person. En person som sitter och berättar om att den jobbar som soldat och hur det är. Precis, det finns, Försvaret har gjort en reklamfilm som handlar om en amfibiesoldat på Berga, tror jag. Som berättar om sin vardag och nu är vi ute på det här. Och jag är sambandsansvarig, det är min skill och så vidare. Det bästa med att vara ute på uppdrag, det är det här. Ja, och så vidare. Den är lite kul. Men vi såg... Alltså den är jättebra. Ja, ja. Men vi såg den och tänkte, lite rolig. Det här är bra inspiration till en trailer. Ja. Och det var lite den som inspirerade första trailern också. Att det skulle vara intervjuformatet och sådär. Precis, första trailern som spelade in i vintern 2018. Som vi släppte på prolog. Precis, som vi släppte på prolog och som handlar om, vad är det bästa med livet i fält? Just det. Och det bästa med livet i fält är så mycket! Och så vidare. Ja. Och den var väl mer humoristisk, men vi vill göra lite mörkare trailers till som de lite större. Precis. Och de här två som vi har släppt är ju, de är lite mörkare. Ja. De handlar ju om att, men de handlar om den här, vad man tror att kriget är innan man går ut. Ja. Och vad det visar sig vara, att det är där helvetet och ångest och misär. Mm. Och i Kordov-trailen så sitter ju Kajsa Barsäter som Stabs Fänrik och berättar hur hon måste offrar folk gladeligen för fosterlandet. Ja, att ibland behöver några bli hjältar. För att andra ska ha förebilder och något att enas kring. Ja. Och i Gillestrailen har vi Kurt Meyer, den 19-åriga knäkten från Bauersdorf som verkligen känner att framtiden är vår. Mm. Hon går på båten och skickas till fronten, gör gala för att skydda sina finansiärers intressen. Och sådär. Ja. Stort tack till Juni Haag för den rollen. Fantastiskt bra. Fantastiskt bra. Stort tack till Kajsa också såklart. Mm. Och till alla som var med för stort tack till mig själv. Stort tack till mig själv för att jag gjorde en sexy hair flip. Du är så duktig på att svänga med håret. Jag har också boobs i gillestrikt. Just det. Ja, just det. Det är ju armhävningar och du filmade framifrån. Mm, det är precis i början också av gillestrailen. Så ja. Att det är, jag hörde att bröst säljer. Vad det du tänkte när ni spelade in det, eller? Ja. Mm. Vi hade... Att spela in trailers såna här var ganska, det var lite stressigt när vi väl var där. Åh, gud. Men det var också kul egentligen. Alltså det var jättekul. Det var 3 dagar med fruktansvärt mycket jobb. Ja, fruktansvärt mycket jobb, fruktansvärt mycket folk, fruktansvärt mycket grejer. Oh. Massa rekvisita. Och dessutom utöver allt det här inspelningsjobbet så ska man ha lite markservice också. Mm. Alltså någon måste fortfarande laga mat, handla och så vidare. Så vi bodde 20 personer hemma hos oss. Och det var grejer i hela uterummet. Hängde saker utomhus också. Jag tror att det var så torrt så att vi kunde ha utomhus som ett förråd. Det var ju massa folk som lånade ut grejer till, till trailern. Det är ett stort tack till alla er. Ja, såklart. Verkligen. Alltså jag tror att om man tittar på det så är det nog 30-40 pers som är involverade i det här arbetet. Säkerligen. Står i eftertexterna. Ja. Jag har inte räknat. Nej. Jag är väldigt, för att vara lite självcentrerad så är jag väldigt förtjust att jag står med som träd i kontrolltrillen. För vet du, när Samuel Sjöbergs lilla falkroll går upp på en kulle och spanar ut så är det några löv som sticker in i bild från när han just kom ut ur skogsbrynet. Jag står och håller i en kvist med löv på. Det är då jag spelar träd. Ja. För att scenen innan så kommer de precis ur skogsbrynet. Men scenen efter, när han går upp på kullen igen, inspelad typ 400 meter därifrån. Mm, mitt ute på en åker. Ja, men det behövde se ut som han kom precis ur skogsbrynet. Då står jag och Elvira Andemor och håller i bitar av ett träd. Det var kul. Ja. Det är lite buskigt att vi står med i som de rollerna, men man ska ha kul också. Ja, och det var en sommar när det var 35 grader varmt. Jajamän. Och folk går runt i full liksom utrustning med gambe och ringbrynja och allt möjligt. Mm-hmm. Jag brukar tänka på det när det här klippet när i Gillesfällen när Max springer. Mm. Han joggar i knäckdräkt i solen när det är den här högsommaren med värmebölja och 35 grader i solen. Och det var så här, ska jag köra med eller utan jacka? Och så bara, du ska nog köra med jacka. Mm. Ja, okej. <okay. laughs> Ja, det var ju terror, men det blev så himla snyggt. Vi hade ju en som gick mellan tagningarna med blomspruta och sprutade på folk. Mm. Folk var såhär, ja här, och i nacken, och in under kläderna. Ja. För att kyla ner folk. Den där blomsprutan hade jag med mig hela den sommaren sen. Ja, jag har satt med en blomspruta hela sommaren också. När jag hade 28 grader hemma satt jag bara kallingar hela sommaren och bara sprutade vatten på mig själv. För att det skulle vara uthärdligt. Mm. Men trailern i alla fall. Ja. Vi är jättenöjda med att ha de här trailerserna. Ja. Och vi kommer ju ha gjort åtminstone 3 trailers. Det finns lite lösa planer på kanske en fjärde om vi har råd och tid under vintern. Ja, framförallt. Råd, tid och ork under vintern eller våren. Men det får vi se. I så fall är det till prolog, tänker jag. Ja, typ. Men vi vill inte bygga upp en sån förväntan. Det är mycket troligt att vi bara går upp och presenterar livet. Ja, den presentationen tar vi då. Men de trailers vi har är vi väldigt, väldigt nöjda med. Mm. Och jag vågar nog säga att vi blir det mest trailerade livet någonsin i Sverige. Vanligtvis brukar man göra en trailer och vi bara, vi gör 3! För vi är krigshjärta, motherfuckers. Varav 2 är typ 4 minuter lång. Ja. Så det är 10 minuter filmmaterial. Mm. Det är ganska mycket. Men det är kul. Alltså det är kul att spela in också. Ja, och det är så roligt att jobba med Ahmed som är så himla duktig. För alltså Ahmed, vi har ju ett så härligt symbiotiskt förhållande med det här filmmakaren. Mm. Där vi tycker att, vadå, du vill bara filma och redigera och klippa och regissera. Jaha, men vad nice. Medan Ahmed tycker, alltså vad jag förstod, så här, men vadå, jag behöver bara filma. Ni fixar skådespelare, manus och rekvisit och allt möjligt. Nice. Ja, för Ahmed behövde ha lite grejer i sitt liksom, i sin portfolio. Mm. Och har sökt in till en skola. Jag vet inte om Ahmed har sökt eller ska söka. Ska men ska söka till en filmutbildning i alla fall. Ja. Som vi verkligen hoppas att du kommer in på, Ahmed. Ja. Och använder en av våra trailers som arbetsprov. Och det är fint. Jättebra. Så det är nice. Ja. Men det är kul att ha trailers sen efter livet och se tillbaka på också. Vi gör ju dem för att bygga pepp nu såklart före livet. Men också lite för att förmedla en vision, tycker jag. Eller jag vill att man ska att det ska bli en bild av kriget som någonting är så gritty och gritty var precis ordet jag tänkte på också. Ja, men just att det går dåligt för Godoverna i Godover-trailen och går dåligt för Gillet i Gilles-trailen. Mm. Är ju en sån. Precis, så vi vill ju att liksom visa lite av krigets helvete. Ja. Med det sagt så ska man såklart ha kul på krigshjärta också. Ja. det är ju, för det är ju mycket av Krigshjärtas styrka att många olika livestilar och genrer samsas och ger en backdrop till varandra. Jag tänker att de här trailerna är ju in favor av Gråt Greta. Ja. Har vi pratat om dem tidigare i podden? Mm, ja. Förra avsnittet, just det. Gråt Greta. En av våra spelararketyper. Exakt. Boffer Bodil och Gråt Greta och Misär Malin och Krut Kim. Ja, jag kommer inte helt ihåg alla vi... Nej, det finns några stycken. Ja, vi har dem i ett dokument på vår K9 Drive någonstans. Och jag tycker de är användbara. Ja, ja. Jag tror att när vi ska ju designa livet så att alla de här olika arketyperna kan ha kul. Och ingen spelare är ju helt och hållet en av dem. Nej. Men de här elementen finns i varierande grad hos... Eller i olika hög grad hos många av våra spelare. Ja, jag tänker att vi ska ha speldesignhelg i mellandagarna. Just det, i december, ja. Då ska vi ses hemma hos dig, eller hur? Mm. Alla arrangörer och prata speldesign och bestämma mycket om livet. Vi är ju inte en arrangörsgrupp som träffas så himla mycket. Nej. I helgrupp. Utan vi... Det är tredje gången, förutom om man räknar bort medeltidsveckan. Ja, vi har väl haft två möten där alla varit med, och det är uppstartsmötet och medeltidsveckan mötet. Nej, vi hade en helg i våras också. Just det. Ja, men då har jag haft tre gånger. Ja. Jag tycker medeltidsveckan räknas. Okay. Då sågs vi i början av medeltidsveckan på ett fik och hade ett möte i två timmar typ. Mm. Och det var ju väldigt passande att alla är där. Ja. För att vi är 7 pers och det är inte helt lätt att samordna alla schema. Liksom. Men vi har åtminstone den grejen planerad, alla 7. Ja, vi sa det. Vi tar det tidigt i veckan innan folk hinner boka upp sig på grejer. Ja, och innan folk är trötta och bakis. Mm. Och bara vill dö hela dagarna. Ja, innan folk blir så här Kristus bakis och återuppstår på tredje dagen. Exakt. Ja. Ja, nej men, och då tänker jag när vi har den speldesignhelgen att vi ska ta fram de här. Ja, då ska vi ta fram arketyperna och titta och hur vi ska tillfredsställa alla arketypernas behov. Det kan hända att jag och Emil låg vaknat sent igår och pratade om hur fett det vore att göra någonting i stil med luftskeppsanfallet på Krigsrätten. Mm, det kan ju hända. Vi spelar in det här på ett fik i Stockholm för att Mimmi är i Stockholm på besök. Då sov Mimmi på soffan hemma hos mig i natt. Då låg vi och pratade först om matematik och sen om live. Ja, vi har mycket drömmar och planer. Vi får se hur mycket vi lyckas. Ja, men vi vill ju verkligen ha fett lägerspel. Ja, och feta gemensamma scener kan jag ha saknat lite ett tag. Ja. Ja, jag med. Det som hände på Krigsrätten 5 var att en av månaderna så vaknade alla av att Kordovlägret blev luftskeppsbombat. Det här hände ju bara Kordoverna dock. Jag vet inte om Gillet hade någon. Både du och jag var ju på Kordovsidan. Ja. Och då hade alltså arrangörerna gått ut och planterat pyro i lägret tidigt på morgonen. Det var ju väckning typ 7 tror jag. Ja. Eller om det var 8. Jag kommer inte ihåg. Jag tror att det var väckning vid 8 i vanliga fall. Men just det här hände typ 6:30. Och det var väckning 8, uppställning 9. Ja. Och det här hände ju typ, ja, som du säger, 6:30 vaknade man av ett pyro. Och så var rök i hela Kordovlägret. Precis, för att det var sån här, ja men det var ju sån smällar som låter som att de faller och sen exploderar. Det var ju ett, ja, Jorgalhinken. Det var ett tält där det bodde en jorgalsk familj första dagen. Sen på morgonen, den dagen flyganfallet, hade de bara tagit bort det tältet, grävt en grop där istället och spritt ut lite kroppsdelar. Det var så himla brutalt. Sjukvårdarna samlade ihop lite kroppsdelar och la i den så kallade Jorgalhinken. Det som fanns kvar av den här familjen. Det var otroligt brutalt. Ja, och en jättebra grej som hände då var ju att dels så blev det liksom masspanik i hela Kordovlägret. Men också att alla roller liksom, shit, vad är min syster? Eller jag måste hitta min bästa vän. Att liksom, blev allting ställdes på spets för så många samtidigt. Ja, och även om man inte hade det så hade man, shit, jag måste verkligen upp och rusta på ungefär 0 minuter. Så det hände väldigt mycket på både gruppnivå och individnivå och alla nivåer av relationer. Liksom. Precis. Och något sånt som jag tycker var jättekul att få med. Någon liknande slags händelse som engagerar alla i lägret. På båda sidorna såklart. Mm. Vi får se exakt vad vi kan göra. Men vi vill ju satsa på att ha ett grymt lägerspel. Det ska vara kul att vara i lägret och det ska vara kul att vara ute. Mm. Och det ska vara spännande och det ska vara nice, helt enkelt. Ja, det tycker jag. Bra mantra för K9. K9, det ska vara nice, helt enkelt. Det är kanske inte i den tagline vi kommer köra på officiellt. Nej. Kordovien plingar på är väl vår inofficiella tagline. Vi har vårt mycket inofficiella namn på eventet är Kordovien plingar på. Eftersom det utspelar sig i en kordovsk invasion av Dönland. Så att, ja. Livet kommer inte heta det. Ja, det var typ det vi hade den här gången. Det var allt. Område och lite om trailer och lägerspel på KH9. Mm. 22 till 28 juli 2019. Mittemellan Almnäs, Södertälje. Ja, mittemellan Södertälje och Nykvarn. Precis. Nära till pizzeria, nära till affär, nära till stor väg som leder dig hem. Ja, men precis. Mm. Och dit. Och dit. Det leder dig hem, men bara om du faktiskt kom dit också. Ja. Du kan inte fokusera på hemresan. Nej. Men ja, vi får se när nästa avsnitt kommer. Ja. Tack för att ni har lyssnat och stor pepp och tillförsikt på KH9, 2019 års fetaste live i Sverige. Alltså jag kanske i världen. Kanske i världen, vi får se. Ha det bra. Ha det gott, hej.